נשאר לי, איי איי איי, איך נשברתי, איך נגמרתי, איי איי איי, תעזור לי אלוהי. שאלתי כמה חיפשתי, איי איי איי, כמה בכיתי והתחננתי, איי איי איי, ידיי הושטתי והתפללתי, איי איי איי, תעזור לי אלוהי. אותך אהבתי, אותך רציתי, איי איי איי, מספיק סבלתי, לך קראתי, איי איי איי, אם רק ידעתי כמה אהבתי.